Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hedye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal leyse minni illa alimun ev müteallim sadaka Resulullah ima kal ev kema kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet sizlere sunacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasından ve manasının açıklanmasından önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için ve sonra onun âl, ashab ve etbaanın ruhları için vesair enbiya ve mürşeliğinin evliyaullahın mukarrib kulların ruhları için onlara tabi olan salihlerin, müminlerin ruhları için ve hasreten eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyhin ruhu için, onun hocalarının, talebelerinin ruhları için, hocamız Mehmet Sahili Bursavi'nin ruhu için, bu kitabın içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ulemanın ve ravilerin ruhları için, uzaktan ve yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mübarek mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat eleyip hediye edelim. Ondan sonra rivayet edilmiş sahih bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki leyse minna men halefe bil emaneti ve men habbebe alemri'in zevcetehu ev memlikehu feleyse minna. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde şu insanlar bizden değildir. Bizim zümremizden değildir. Ben onları bizim zümremizden kabul etmiyorum. Bizim zümremizden hariç sayıyorum manasına bu hadisi şerifte iki hususa işaret eylemiş. Birisi leyse minna bizden değildir. Men halefe bil emaneti. Emanet üzerine yemin eden bizden değildir. Ve men habbebe alemri'in zevcetehu ve kişiye karısını ev memlukehu yahut hizmetçisi kölesini kötüleyen, kışkırtan bizden değildir. Feleyse minna. Feleyse minna diye ikincide de zikrettiğine göre birincisi bu ikinciye bağlı değil gibi görünüyor. Bağlı olursa hangi mana olur? Bağlı olmazsa hangi mana olur? Onu söyleyeceğim. Şimdi emanete yemin eden bizden değildir. Emanet ile yemin eden bizden değildir. Bu sözün manası ne olabilir? Bir, vallahi billahi ben güvenilir bir insanım. Bana itimat et, benim şeyim yok filan gibi böyle bir kendisinin emniyetli, güvenilir bir insan olduğunu ileri süren kimse bizden değildir. Tevazu takınmalı, mütevazi konuşmalı, Allah'tan gayrı bir şeye yemin etmemeli manasına gelebilir. Eğer ikinci cümle ile alakalı olarak düşünürsek leyse minna bizden değildir men halefe bil emaneti ve men habbebe alemri in zevcetehu ev memlükehu. Bizden değildir o kimse ki hem ben emniyetli kimseyim diye yemin eder hem de karıyı kocasına, köleyi, hizmetçiyi efendisine karşı kışkırtır. O bizden değildir. Bağlı olursa mana böyle oluyor. Her iki halde de mana doğrudur. İslam'da çok önemlidir insanların arasını bozmak. Mühim bir günahtır. Çok büyük bir günahtır. Çok büyük bir suçtur. Aksine insanların birbirleriyle muhabbetinin artmasına vesile olacak bütün şeyler İslam'da büyük mükafatlar ile taltif edilmiş ve teşvik edilmiştir. Selam vermek. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bildiğiniz bilmediğiniz herkese selam verin. Neden? Selam verirsin, gülersin, tebessüm edersin. Arada buzlar erir. Yabancılıklar kalkar. Birbirinizle tanışırsınız, konuşursunuz, görüşürsünüz. Bilişirsiniz. Öyle olmazsa aynı apartmanda yıllar yılı oturduğu halde birbirini tanımayan insanlar oluyor. Alt kapıya zil çalıyorsun. Ya sizin apartmanda Ahmet Bey oturuyor mu? Bilmem. Komşularından haberi yok adamın. Aynı kapıdan girip çıkıyorlar. Çok bu yani. Mübalağa değil. Aynı apartmanda oturduğu halde birbirini bilmiyor. Neden? Böyle bir duygu yok içlerinde. Halbuki İyi bir Müslüman sokakta giderken, karşılaştıkça, kapıdan girerken, çıkarken birkaç tatlı söz bulur söyler. Selamünaleyküm, nasılsın komşum, iyi misin? Bir hizmet yapıp hizmetim olabilir mi sana? Filan gibi. Ve arabasını yanaştırmış bir şey boşaltıyor. Ben de yardım edebilir miyim? Çıkartayım mı yukarıya? Veyahut kapıdan şey yapıyor, rica ederim önce siz buyurun filan. Hani bir vesile bir şey bulur insan, aradaki bağlar kuvvetlenir. Efendim sonra ziyafet çekmek. Çok makbul bir şey. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman teşvik etmişti. Zaten ayet-i kerimede var. Ve yut'imune ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira innema nut'imukum liveşillahi la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Ziyafet çekiyorsun, birçok insan geliyor senin malından, sofranda yemek yiyor. Tanışıklık kuvvetleniyor. Artık seni tanımaz mı o? Ha, filanca Ahmet Efendi mi? Tamam, bildim canım. Geçen de bizi evine davet buyurdu. Beraber güzel bir yemek yedik, çay içtik, sohbet oldu. İyi bir arkadaş, maşallah tanıdım. Bizim hemşeriymiş veya filancayla da yakınlığı varmış. Böyle bir muhabbete vesile oluyor. Makbul. Buna benzer şeyler makbul. Sonra hediye vermek, hediyeleşmek. Tehadev, tehabbu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hediyeleşin, muhabbetiniz artar birbirine. Sen ona bir kalem ikram edersin. İşte bir seyahate çıkmıştım dönüşümde. Sen de çok kalemle işin oluyor. Buyur komşu. Bir kalem verirsin. O da alır. O da sana bir hediye verir. Muhabbet artar. Teşvik edilmiş buna benzer şeyler. Birkaç misalle böyle zikretmiş olduk. Aksi de yasak. Mesela bir kimsenin kusurunu söylemek doğru değil. Hocam hakikaten kusuru varsa da söylemeyecek miyiz? Söylemeyeceksin. Hakikaten kusuru varsa da söylemeyeceksin. Kusurunu saklayacaksın. Kim bir Müslüman kardeşinin kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde onun çok muhtaç olduğu bir zamanda, başının dertte olduğu, işinin sıkışık olduğu zamanda o da onun günahını örter diyor Peygamber Efendimiz. Efendim hakikaten ama öyle bir suçu var. Yalan söylemiyorum, yanlış söylemiyorum. Tamam. Malum iki çeşit şey var. Bir gıybet denilen kusur zikretme hastalığı var. Bir de iftira denilen söz günahı hastalığı var. Gıybet denilen hastalık olan bir şeyi söyleyince tahakkuk ediyor. Filanca arkadaşın bir kusur etmiş, sen onun olmadığı bir mecliste diyorsun ki falanca Ahmet Efendi var ya, tüh yazıklar olsun, hem hacı hem de filanca gün ben onu şöyle yaparken gördüm, şöyle ederken gördüm. Olan bir şeyi söylüyorsun. İşte bu gıybet. Yani hakikaten olmuş bir şey. Yalan söylemiyorsun. Olmuşu söylüyorsun ama o adam orada olsaydı razı gelmeyecekti ona. Kusurunun açılmasından memnun olmayacaktı. Bu çeşit şeye gıybet derler. Malumu halinizdir. Hatta Peygamber Efendimiz böyle gıybet etmeyin diye söylediği zaman sahabeden bazıları demişler ki ya Resulallah, peki söylediğimiz kusur hakikaten onda mevcutsa ne yapalım? Zaten gıybet kusur mevcut olduğu zaman yapıldığı, söylendiği zaman gıybet olur. Olmayan bir şeyi ona söylersen o iftira olur diyor. O adam kusurlu değil de sen onun olmayan bir şeyini söylüyorsan daha berbat. Efendim buna gıybet, dedikodu, iftira derler. Bir de söz taşımak vardır. Ahmet Efendi ile gidersin bir konuşursun bir şeyi. Gelirsin burada Mehmet Efendi'ye dersin ki geçen gün Ahmet Efendi ile konuşuyorduk. İyi güzel ama söz arasında bir şey söyledi. Çok canım sıkıldı. Ona da bir şey diyemedim. Bilmiş ol ki senin aleyhinde şöyle diyor, böyle diyor. Olmadı. Buna derler söz taşıma. Buna derler nemime. Lemmamlık. Allah'ın sevmediği huylardan birisi. Neden sevmiyor? O sözü o söylemedi mi, seninle konuşurken söylemiş de sen söylenmiş sözü bu taraftan naklediyorsun. Neden sevmiyor Allah? Ara bozuluyor diye sevmiyor. Kulların aralarının bozulmasını istemiyor Allah-u Teala. Kulların aralarının yapılmasını, düzeltilmesini istiyor. Hatta bir hoş, zarif, latif hadis-i şerifte geçer ki efendim Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde kulların hesaplarını görürken iki kimse tabii karşı karşıya gelecekler, muhakeme oluyorlar tabii. Ya Rabbi, bu benim hakkımı çiğnemişti, ben bundan hakkımı isterim diyor. Peki muhakemede haklı çıkıyor, tamam, bu hakikaten bu tarafın hakkını çiğnemiş, üzerine bir hak geçirmiş, al hakkını diyor. Ama bu hak alan kimse onu alıyor, cehenneme gitmekten kurtuluyor, hesabı doğruluyor, cennete gidecek. Bu taraftaki ise öyle bir kritik noktaya gelmiş ki hesaplar görülmüş, elinde birazcık bir sermaye kalmıştı, sevap gelmişti, kalmıştı. Bu adam da gelip hakkımı isterim deyince, o sermaye de alınınca zavallı sermayesiz kaldı. Bu sefer onun da hesabı ters çıkıyor, menfi çıkıyor, o da cehenneme gidecek. Almasaydı kurtulacaktı ama alınca sermayesi kalmadı bu adamın. Bitti işi, cehenneme gidecek, ceza çekecek. Şimdi o cennete giden sevine sevine giderken Allah gözünden perdeyi kaldırıyor. Cennetteki köşkleri görecekmiş, bazı köşkleri, ama çok müstesna güzellikte. Bunlar kimin ya Resulallah, ya Rabbi, çok güzel köşkler diyecekmiş. Bunlar kardeşlerinin kusurlarını affeden, onlara suçlarını bağışlayan, hakkını helal eden kimselere bahşedilmiş efendim köşklerdir denilecekmiş kendisine. Tabii köşklere bakıp imrenecekmiş o şahıs. Ya Rabbi, ben de kardeşimi affedersem bana da var mı bu köşklerden? Evet, sana da var deyince, peki bu kardeşimi affettim diyecekmiş. Affetmek sevabından o köşke sahip olup cennete girecek. Bir ikisi de efendim kendisinin alınmış olan sevabı geri geldiği için o da cehenneme gidecekken kös kös boynu bükük hüzünlü, o da tekrar durumu düzeldiğinden hadi bakalım kardeşinin elinden tutup beraber cennete gireceklermiş. İki hasımdı mahkemede, mahkeme-i kübrada beraber cennete gireceklermiş. Resulullah Efendimiz bunu anlatmış da arkasından da demiş ki, ey insanlar, Allah'tan korkun. Bak, Allah-u Teala Hazretleri bile kulların arasını buluşturuyor. Arasını düzeltip de aralarını güzelleştirip birbirine dost edip el ele tutuşturup cennete öyle sokuyor. Siz de Allah'tan korkun da kardeşlerin arasını düzeltin diye şey yapmış. Şimdi bunun aksine buradaki günah işte. Kim kişiye karısını kışkırtırsa efendim veya kölesini kışkırtırsa, öyle tipler vardır malum. Ticari hayatta da çok olur. Gidersin falancanın kalfasını ayartırsın, ustasını ayartırsın, kışkırtırsın. Ya senin patron da sana şöyle yapıyor, böyle yapıyor, arayı bozarsın. Maksat onu oradan çalıp kullanmaktır filan. Hayatın çeşitli safhalarında oluyor. Bazıları da karıyı kocaya teşvik eder. Bazısı köleyi, hizmetçiyi efendiye teşvik eder. Kötü maksatlı, çeşitli şeyler düşünerek yapılmış olabilir. İşte bunlar bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Böyle şey yok, ara bozmak yok. Hatta yutkunup söylemeyeceksin yani. Bu karıyla bu kocanın arası bozulmasın diye söyleyeceğin sözleri bile süzgeçten geçireceksin, söylemeyeceksin ki aralar bozulmasın. Sen o kabahati ona söylediğin zaman orada akşam bir sopa, bir araba sopa yiyecekse mesela, olur mu? Olmaz. İşte ona benzer şeyler. Tabii eğer cümleler ayrıysa, emanet üzerine yemin eden bizden değildir sözünden de anlaşılıyor ki Allah'tan gayri bir şeye yemin etmek efendim doğru olmuyor. Sonra insanın kendisinin böbürlenmesi doğru olmuyor. Şerhte bir de izah edilmiş efendim, bir hadis alimi demiş ki bu ehli kitabın aleyhine söylenmiş bir sözdür. Ehli kitap diye malum kendilerine daha önce Allah tarafından mukaddes kitap indirilmiş kimselere denir. Mesela Hristiyanlara İncil indirilmişti. Yahudilere Tevrat indirilmişti. Onlar kitap ehli. Kitapsız değil. Allah onlara zamanında kitap indirmiş ama şaşırmış, sapıtmışlar. Ehli kitap. İtikatlarını sapıtmışlar. Yani Allah'ın istemediği duruma getirmişler. Hazreti İsa Allah'ın peygamberi, Allah'ın oğlu demeye kalkmışlar. Allah'ın zevcesi mi var, ailesi mi var, nedir bu, sen kendinle mi kıyas ediyorsun? Yanlış. Bunun yanlışlığı Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediliyor. Yahudilerin de böyle şeyleri var. Bu onlar aleyhine bir tehdit cümlesidir. Çünkü onlar, efendim, biz emniyetli güvenliriz kimseler dediler ama kendilerine emanet edilen şeyleri yapmadılar ki, kendilerine tavsiye edilmişti. Şu şu vasıfta bir peygamber çıkacak. Eğer onun zamanına erişirseniz hakkı saklamayın, onu destekleyin, ona yardımcı olun demişlerdi. Nerede kaldı o ve bilgiye, o emanet olan o bilgiye riayet? Çıkarıp söylemediler. Peygamber Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti, Medine-i Münevvere'de. Şaşırıp kaldılar. Çıktı geldi Peygamber Efendimiz havraya. İçeride Yahudiler var, alimleriyle, şeyleriyle, cemaat olarak. Dedi ki, ey Yahudi cemaat, ben Allah'ın hak peygamberiyim. Tevrat'ta filanca ayet-i kerimede şöyle denmiyor mu? Sizin kitabınızda şu sayfada bu ayette böyle denmiyor mu? Filanca yerde böyle denmiyor mu diye. O ümmi peygamber Allah'ın bildirmesiyle Tevrat'ın içindeki şeyleri onlara bir bir sıraladı, kendisiyle ilgili ayetleri onlara söyledi. Bak şurada şöyle denmiyor mu, burada böyle denmiyor mu diye şaşırıp kaldılar. Yani kendi kitaplarından delil getirdi Peygamber Efendimiz. Ses çıkmadı hiç. 3 defa tekrarladı Peygamber Efendimiz. Neden? Kim iman ederse kendisi kâr eder. Kim kafir olursa kendisi zarar eder. Resulullah'ın yaptığı sadece bildirmek. Bizim yaptığımız da öyle. Biz söylüyoruz. Ulemanın yaptığı da öyle, kitapların yaptığı da öyle. Kim iman eder, hak yola girerse kâr eder. Girmeyen bana bir zarar vermez ki. Allah benim rızkımı vermiş, maaşımı vermiş, evim var, barkım var. İster o mümin olsun, ister kafir olsun, bana bir zarar vermez. Kendisine zarar verir, kendisi çok pişman olur. Onun için Peygamber Efendimiz 3 defa tebliğ etti ki şahitlik olsun. Kıyamet gününde diyecek ki, tebliğ ettim ya Rabbi, sor onlara. Bakalım o tebliğden sonra niye inanmadılar, onlara sor. Bana tebliğ etmedin, vazifeni yapmadın, peygamberlik hizmetinde kusur ettin denmesin diye Resulullah 3 defa söyledi, havradan çıktı. Hiç ses çıkartmadılar o zaman. Yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun, öyle değil diyemediler çünkü doğru söylüyordu. Çıktılar yürürken, yanında bir iki kişiyle gitmişti Peygamber Efendimiz. Arkasından bir tanesi koştu geldi, Yahudilerin ulemasından. Onlara ahbar derler, Yahudi ahbarı, Hebir, yani mukaddes kitaplarının inceliklerini bilen kişilerden birisi geldi. Abdullah İbni Selam'dı adı. Dedi ki, ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün, senin dediklerin doğrudur. Bizim kitabımızda o dediğin şeyler gerçekten vardır. Bizim cemaat kıskandığından evet diyemedi. Bunlar doğrudur, ben tasdik ediyorum dedi, Müslüman oldu. Abdullah İbni Selam. Radıyallahu anh. Allah şefaatine nail etsin. İşte o emaneti yerine getirdi. Çünkü her ümmetten, daha önceki haftalarda da geçmiş bir hadisi şeriften hatırlayacaksınız. Her ümmetten Allahu Teala Hazretleri ahdü misak aldı. Ahdü misak aldı. Kendinizden sonra, kendinizin yaşadığı devrede böyle bir peygamber gelirse ona iman edeceksiniz, ona yardımcı olacaksınız diye her ümmetten ahdü misak aldı. Resulullah Efendimiz o kadar kıymetli bir peygamber. Ve hepsine Müslümanların evsafını bildirdi. Mukaddes kitaplarda, yani hakiki bir peygambere Allah tarafından hakikaten indirilmiş vahiylerden meydana gelen eski kitaplarda Peygamber Efendimizle ilgili malumat var. Malumat var. Bunlara derler ki tebşirat, müjdelemeler. Şöyle olacak diye bir müjde var yani, ileride böyle olacak diye. Hatta Zerdüştilerin kitaplarında var. Hintlilerin mukaddes kitaplarında var. Budistlerin mukaddes kitaplarında var. Yahudilerin mukaddes kitaplarında var. Hristiyanların mukaddes kitaplarında var. Fotokopilerini çekmişler. Birisi neşretmiş İngilizce olarak. The Prophecies in the Old Books. Eski kitaplarda peygamberlikle ilgili haberler diye böyle fotoğraflarını çekmiş. Onların asli yazılarıyla tercümelerini yan yana koymuş. Böyle bahisler yazmış. Bir peygamber gelecek diyor mesela. İki tarafı dağlık olan bir şehirde yaşayacak. Kılıç da kullanacak peygamber olduğu halde. Savaş yapacak, iki savaş yapacak müşriklerle filan diye savaşlarını bildiriyor. Adı şu olacak diye bildiriliyor. Mesela İncil'de adı Paraklitus olacak diye bildirmiş. İncil'in tabii asıl nüshası elimizde yok da Yunanca tercümesi var. Aslan nüshası bilinemiyor, bulunamıyor. Tercümeleri var. Orada paraklitüs. Manası ne? Çok övülen, methedilen, methü senaya layık manasına. E ne oluyor o? Muhammed demek oluyor, Ahmet demek oluyor. Yani manası tam verilmiş, adı şu olacak denildiği önceden bildirilmiş. Şimdi onlar diyorlar ki yok o parakletus değil, perikletus demek. İşte o da mukaddes ruh demek. İşte Cebrail inecek de onu bildiriyor bizim kitabımız filan diye tevil ediyorlar. Kıvırtılıyorlar yani. Hayır o öyle değil. O öyle değil, o şey. Peygamber Efendimiz. Hatta meşhur biliyorsunuz 14. yüzyılda bir Dominik papazı galiba. Anselme Turmeda diye birisi. Mallorca adasında doğmuş, İspanya'da ve Fransa'da tahsil görmüş. Tarihi bir şahsiyet. Dominik papazlarından birisi, Dominiken papazlarından birisi. Fransa'nın güneyindeki bir şehirde papazlık tahsilini ilerletirken çok büyük bir alimin hizmetinde bulunuyormuş. Bu Anselme Turmeda bir gün o alim hastalanmış, gelememiş derse onlar da kendi aralarında müzakerelerini yapmışlar. Akşam bu Anselme Turmeda papazın yanına gitmiş, büyük papazın. Nasıl geçti bugün durum? Efendim siz gelmeyince bekledik sizi. Gelmeyince biz kitapları açtık, eski kitapları okumak suretiyle vakit geçirdik. Hangi bahsi okudunuz diyor hasta papaz. Efendim meşhur İncil'de hani ayet var ya, paraklit gelecek veya periklet gelecek diye bir şey bildiren ayet var ya, onu okuduk, onun üzerinde münakaşalar cereyan etti. Peki ne dediniz? İşte bizim arkadaşlarımızdan falanca papaz şöyle şöyle bir izahta bulundu. Öyle değil demiş. Başka? Şu papaz arkadaşımız da şöyle bir izahta bulundu. Cebrail'dir dedi. Öyle değil demiş. Filanca papaz arkadaşımız şöyle bir izahta bulundu. Biraz yaklaşmış ama değil. Kıyamette gelecek, ahir zamanda gelecek bir büyük zattır dedi. Yaklaşmış ama değil filan deyince böyle birkaç şey hiçbiriniz bilemedi demeye gelince iş papazın eline ayağına sarılmış bu Anselme Turma'da. Demiş ki efendim ben sana senelerce burada halisane hizmet ettim. Dindar bir insanım. Bilmiyorum hizmetim sana makbul oldu mu? Bana bu ayetin esrarını ne olur söyle. Ne olur söyle. Madem o bilemedi, bu bilemedi. Doğrusu neyse esrarını, bu işin iç yüzünü bana bildirsen. Diyor ki evladım tahammül edemezsin ki. Tahammül edemezsin, kaldıramazsın. Kaldırırım efendim söz. Çok ısrar ediyor, ant veriyor filan. Peki diyor. Madem o kadar ısrar ediyorsun, mahrem olarak sana söylüyorum. Sakın gidip başka yerde açıklama. Açıklarsan ben inkar ederim diyor. Yok böyle bir şey söylemedim, bu uyduruyor derim, sen cezaya uğrarsın, zarara uğrarsın diyor. Kimseye açıklamamak şartıyla sırf sana söyleyeceğim. Kabul mu? Kabul. Diyor ki evladım, bu ayeti kerimede bahsedilen Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed'dir. O zaman Anselme Turma da diyor ki üstadım peki madem öyle neden sen Müslüman olmadın? Niye papazsın hala? Madem öyle. Diyor ki evladım bu bilgi bana ihtiyarlığımda geldi. Bu bilgiye ihtiyarlığımda eriştim. İş işten geçti. Ben şimdi ihtiyarım. Genç olsaydım Müslümanların diyarına geçer. Orada Müslüman olurdum. Olurdu ama şimdi ihtiyarım. Gidecek halim yok. Hastayım. Elim ayağım tutmuyor işte görüyorsunuz. Onun için burada böyle kalıyorum diyor. Peki ben ne yapayım efendim diyor. Sana tavsiye ederim ki Müslüman bir diyara git, Müslüman ol. Hak din İslam'dır diyor. Onun üzerine o Fransa'nın güneyinden, o şehirden yola çıkıyor. Efendim o İtalya'dan Roma'ya geliyor. Roma'dan aşağıya iniyor. Sicilya'ya kadar geliyor. Sicilya'nın liman şehrinde oraları Hristiyan. Vaazlar veriyor. Her geldiği yerde kendisine itibar ediyorlar. Bizim alimlerimizden filanca zat şehrimizi teşrif eylemiş. Buyursun ziyafetler, konuşmalar, konferanslar, dini toplantılar böyle gidiyor. Neticede Sicilya'dan bir gemi, ticaret gemisi buluyor. Tunus'a geçiyor. Tunus'ta da tüccar Hristiyanlar var gene. O geçtiği tarafta tamamen şey değil. Orada da şeyler var. Onların arasında kalıyor. Ondan sonra zamanı zemini gözetliyor, kolluyor. Tunus emiri adı filan var tarih kitaplarında. Bir zat var. Onun yanına izin isteyip giriyor. Gelince diyor ki, efendim ben Müslüman olmak istiyorum. Pekala, Allah mübarek etsin diyor. Ne desin emir? Pekala, ol. Yalnız sizden bir ricam var diyor. Şimdi benim böyle Müslüman olmam üzerine arkamdan çok iftiralar edebilirler. Bana çeşitli karalar sürerler, iftiralar ederler. Sen önce benim kim olduğumu sor, öğren, ben ondan sonra Müslüman olacağım diyor. Peki diyor, doğru. Sen diyor Abdullah İbni Selam'ın Resulullah'tan istediği şeyi istedin benden diyor. O da öyle demiş. Ben Müslüman olacağım ya Resulallah ama demiş. Bu Yahudiler sonra ben Müslüman oldum diye bana kızdıklarından aleyhimde konuşurlar. Kötü sözler söylerler. Sen ilk önce beni bir tahkik et. Ondan sonra benim hakkımda ne söylediklerini gör. Ondan sonra ben Müslüman olacağım demiş. Çağırmış Yahudi cemaatini. Abdullah İbni Selam kimdir demiş. Bizim alimlerimizdendir demişler. Nasıl bir insandır? Doğru dürüsttür demişler. Yalan söyler mi? Hayır demişler. İlmi nasıldır? İyidir. Her şeyi methetmişler etmişler. Müslüman olmak isterse ne yaparsınız demişler. Oo, etmez olmaz filan diye itiraz etmişler. O da oradan perdenin arkasından çıkmış, kelime-i şehadeti getirmiş. Ey Yahudiler, hak din İslam'dır. Bizim Tevrat'ımızda bahsedilen peygamber bu peygamberdir. Gelin buna uyun, alametleri doğrudur filan demiş. İşte diyor, sen de öyle onun gibi istedin benden ey Anselme Turmada Efendi diyor. Ve onu şöyle bir perdenin arkasına saklıyor. Şehrin papazlarını, şeylerini, Hristiyan tüccarlarını huzuruna çağırtıyor. Geliyorlar. Diyor ki sizin bir Anselme Turmada diye bir papazınız varmış. Bugünlerde buraya gelmiş. Doğru mu? Doğru efendim diyorlar. Nasıl bir adamdır bu diyor. Efendim iyi adamdır diyorlar. Biz kötülüğünü bilmiyoruz. Dürüst bir insandır. Bilgisi nasıldır diyor. Çok iyidir efendim diyorlar. Çok yüksek tahsil yapmıştır diyorlar. Bizim muteber papazlarımızdan birisidir. Fransa'da, İspanya'da yetişmiş, İtalya'da gezmiş. Bilgisi görgüsü çoktur. Dürüst müdür diyor. Dürüsttür. Dünyaya meyleder mi? Etmez. Yani bir kusuru var mı? Söyleyin. Yok efendim hiçbir kusuru yoktur. Mükemmel bir insandır filan diye şey yapınca diyor ki peki Müslüman olursa? Yok asla katiyen Müslüman olmaz diyorlar. O da saklandığı yerden bunların karşısına çıkıyor. Diyor ki işin gerçeği böyledir, böyledir, böyledir. Hak din İslam'dır. Hristiyanlık da hak dindi ama işte şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi din budur. Gelin Müslüman olun. Ben Müslüman oldum diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Onlar huzurdan çıkıp gidiyorlar. Sonradan bir iftira yayıyorlar. Diyorlar ki bizim Hristiyanların dini mesleğinde evlenmek yoktur. Bu adam evlenmek istedi de ondan Müslüman oldu diyorlar. Sonradan böyle bir iftira şey yapıyorlar, yapıştırıyorlar. Böyle oluyor iş. Şimdi bu adam bir eser yazmış sonradan. Kıymetli bir eserdi. Arapça. Arapça öğrenmiş. Tunus emirinde Latince de filan bildiği için İtalyanlarla ticaretlerinde, işlemlerinde tercümanlık olarak hizmet görmüş. Adını da Abdullah'a değiştirmiş. Abdullah et-tercüman derler ona. Bir eser yazmış. Eserinin ismi Tuhfetül Erib Firreddi Ala Ehli Salib. Put ehli olan, ehli salip olanlara reddiye mahiyetinde bilgili insanlara bir hediye olmak üzere bu kitabı yazdım diye bir eser yazmış. Bu eser de Türkçe'ye çevrildi. Büyük alimlerden Mehmet Zihni Efendi Osmanlıca'ya çevrildi. Osmanlıca'dan yeni harflere çevrildi. Olmuş bir hadise. Bugün de var. Bugün de pek çok kimse Hristiyanlığı, papazlığı, İncil'i, Tevrat'ı inceliyor, Müslüman oluyor. Neden? Çünkü doğru bilgiler var. Çünkü onların kitaplarında da böyle bir peygamber gelecek, ona uyun diye bilgiler var. Çünkü Allah evveli ahiri bildiği için eski insanlara da geleceği bildirmiş. Bize de, bizim dinimizde de istikbale ait bilgiler yok mu? Kıyameti bildirmemiş mi bize Peygamber Efendimiz? İstanbul'un fethedileceğini bildirmemiş mi? Bak bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Fethedildi işte. Onun için böyle kendilerinin yanında bir bilgi emanet olarak verilmiş olduğu halde ona riayet etmeyen, ondan sonra da biz emniyetli insanlarız diye yemin eden o ehli kitap aleyhindedir, bu cümledir diye de söyleyenler var. Bunun izahını öyle yapanlar da var. Çünkü onlar o bilginin gereğini yerine getirmeyince emanete hıyanet etmiş oluyorlar. O bilgi onlara emanetti. Allah razı gelmez. İnsan bildiği hak şeyi söyleyecek. Hakkı söylemekten geri durmayacak. Bir hadise gördün, şu adam şu adamın cebine elini soktu, çaldı, kavga çıktı, karakolluk oldular. Yanlış şey söylüyor, şahitlik edeceksin. Şahitlikten kaçmak yok. Şahitlik edeceksin, hakkı söyleyeceksin, hakkın engellenmesine mani olacaksın. Hakkın ızharına çalışacaksın. Yanında bir bilgi varsa onu söyleyeceksin. Yanında bir bilgi var, kimseye söylemeden öldün. Kıyamet gününde ateşten gemler ile böyle insanların ağızları gemlenecek cehennemde. Öyle azap olacaklar. Neden? Senin yanında dini bilgi vardı, malumat vardı, niye öğretmedin diye. Onun için eskiden bazı kimseler hadisi şerif nakletmeye korkmuşlar. Neden? Resulullah Efendimizin tam ağzından çıktığı gibi söyleyemeyiz de cezaya uğrarız diye. Ama son zamanları yaklaşınca, hastalanınca çağırmışlar adamları, ben böyle bir hadis duymuştum, şöyledir böyledir diye söylemişler. Niye şimdi söyledin? Yanında ilim vardı da onu söylemeden gitti. Öyle gidince efendim cehennemde efendim ağzıma ateşten gem vururlar diye korktum, öyle demesinler diye ondan söyledim diyor. Bazıları böyle hadis-i şerifleri ondan nakletmişlerdir. Kimin yanında hak bilgi varsa söyleyecek. Her yerde hakkı söyleyeceğiz. Biz hakkın şahitleriyiz. Allah bizi şahitler olarak gönderdi. Küntüm hayra. Sonra li tekunu şühedae alennas. Pek çok ayet-i kerime var. Biz şahidiz. İnsanlara şahit olacağız biz. Allah bizi şahit gösterecek mahkeme-i kübrada. Neyiz biz mahkeme-i kübrada? Şahidiz. Hristiyan gelecek diyecek ki ya Rabbi ben bilemedim diyecek. Senin hakiki sıfatlarını bilemedim. Hazreti İsa hakkındaki bir yanlış bilgileri bana hocalarım söyledi, papazlarım söyledi. Bilemedim ben. O zaman biz şahit olacağız. Yok, bunlar tebliğ edildi, bu inadından şey yapmadı diye. Bizim ümmet şahit olacak. İşte bu manayadır diyen alimler de var. Şimdi anladık. Demek ki insan yanında bir bilgi varsa onu saklamayacak. Demek ki insan karıyı kocasına kışkırtmayacak. Ara bozmak için köleyi efendisine kışkırtmayacak. Fakat maalesef geçenlerde, şimdi kendi kendimize yanlışları şey yapacağız da düzelteceğiz ya. Geçenlerde bir yayın dinledim. O yayında boyuna karıları kocalara teşvik ediyordu, kışkırtıyordu. Sakın kocanız şöyle yaparsa dinlemeyin de, şöyle yapmayın da, böyle yapmayın da filan diye. Olmaz. Aile yuvasının şeyini çok dikkat etmesi lazım. Yayın yapan insanların çok dikkat etmesi lazım. Karı kocanın arasına girmek, onları birbirlerine düşürmekten zevk alır mı? Şeytan bütün avenesini toplarmış sabahleyin. Hepsini görevlendirmiş. Sen şuraya git, sen şuraya git. Şeytanlık yapın. İnsanların arasında fesat çıkartın diye. Akşam da rapor alırmış hepsinden. Sen ne yaptın? Ben işte şu adama hırsızlık yaptırdım. İyi yapmışsın ama tam şeytanlık değil. Ötekisine soruyor, sen ne yaptın? İşte ben bir adamı içki içirttim. Ötekisine, sen ne yaptırttın? Ben adama işte anasına babasına asi getirdim filan. İyi, hoş ama tam değil filan. Nihayet bir tanesine soracakmış şeytan, küçük şeytanlara. Sen ne yaptın? Efendim ben bugün karı ile kocayı birbirine bir kızıştırdım, bir düşürdüm, kavga ettirdim. Ente diyecekmiş. Tamam, sen gözüme girdin. Asıl şeytanlığı sen yaptın. Asıl büyük şeytanlığı sen yaptın diye. Yani ona aferin verecekmiş. Aferinin bir faydası yok ya. Demek buradan, bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki karı ile kocanın arasını bozmak şeytan işidir. En kötü günahlardan biridir. Geçelim öbür hadisi şeriflere. Leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Bu hadisi şerifi hepinizin kulağınıza küpe gibi mümkünse asmanız lazım. La teşebbehu bil yahudi velâ bin nasara fe inne teslimel yahudi el işaretu bil esabi'i ve teslimen nasara el işaretu bil eküffi. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kâl. Bu çok önemli bir talimat veren bir hadis-i şeriftir bize. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki leyse minna, bizden değildir. Bizim zümremize dahil saymam. Bizim zümremizden def eder, atarım o kimseyi. Kim o? Men teşebbehe bi gayrina, bizden gayrisine benzemeye çalışan. Bizden gayrisine benzemeye çalışan bizden değildir. Sen bıyıklarını kime göre tanzim ediyorsun? Efendim İngiliz artistlerinden, Amerikan artistlerinden Clark Cable var, bıyıkları çok güzel. Douglas Fairbanks var, bıyıkları ince, çok güzel. Tam ona benzetiyor. Yazıklar olsun. Bak bu hadisi dinle. Efendim saçlarını kime göre yapıyorsun? Efendim Marilyn Monroe var, bilmem kim var, işte filanca modası var falan diyor. Yazıklar olsun. Senin şahsiyetin yok mu? Bizden gayriye benzemeye çalışan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Biz neyiz? Biz Müslümanız. Bizim özel şahsiyetimiz var. Bizim özel kültürümüz var. Resulullah bizi özel terbiye etmiş. Resulullah'a da Allah özel terbiye etmiş. Edebeni Rabbi fe ahsene edibi. Beni Allahu Teala Hazretleri terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı diyor. O güzel peygamber Seyyidül Evveline vel Ahirin, gelmişin, geçmişin, geleceğin efendisi Peygamber Efendimiz bizi yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi? Ciltlere sığmayan bilgilerle. Ciltlere sığmaz. 20 cilt, 30 cilt, 50 cilt, 100 cilt. Her gün başka mesleği yok ki. Sabahtan akşama bizim gibi dünya peşinde koşmamış ki Resulullah. İnsanları yetiştirmekle meşgul olmuş. Her gün bir şey söylemiş. Her gördüğü insanın bir kusurunu düzeltmiş. Onu bir hayra, fazilete teşvik etmiş. Onun için ciltlerle Resulullah Efendimizin hadisleri var. Yüz binlerce hadis var. Milyonlarca söz var Resulullah Efendimiz'den. 23 senede boyuna insanları halka davet etmiş, hakkı tebliğ etmiş Resulullah Efendimiz. Bizi yetiştirmiş. Nasıl yetiştirmiş? Tırnaklarınızı uzatmayın, altına kir birikir demiş. Elinizi yıkamadan sofraya oturmayın demiş. Yemek yedikten sonra dişlerinizi yıkayın, fırçalayın demiş. Saçınız sakalınız birbirine karışmasın, tarayın, tıraş olun demiş. Sakalınızı kazımayın demiş. Bıyığınızı kısaltın, sakalınızı uzatın demiş. Elbiseniz şöyle olsun demiş. Efendim namaz kılarken şöyle davranın demiş. Haftada bir hiç olmazsa efendim cuma günü gusül abdesti alın, vücudunuzu yıkayın demiş. Efendim gusül icap ederse gusül abdesti alın, namaz için namaz abdesti alın, elinizi yüzünüzü yıkayın, temiz giyinin, pak olun demiş. Efendim işte ananıza babanıza saygı gösterin, büyüklerinize hürmet edin, küçüklerinize şefkat besleyin, hoş görün demiş. Gazaplanmayın demiş. Yani bizim tepemizden tırnağımıza kadar, koltuk altı kıllarımızdan tırnaklarımıza kadar, saçımızın kurasından ahlakımıza kadar, elbisemizin renginden şekline kadar, her hususta aile geçimimize kadar, cemiyet içindeki vazifelerimize kadar, askerliğimize kadar her şeyde bize talimatı var. İki göze birisi hudutlarda Müslümanları beklemek için nöbet tutan nöbetçinin gözü diyor. Var mı böyle imanını takviye eden askerin başka moral kaynağı? Türkler neden muzaffer oluyor savaşlarda? Nasıl oldu da Kıbrıs o kadar tahkim edilmişken, beş parmak dağları, 6-7 katlı korumalar, efendim lüks, buzdolaplı, kaloriferli, bilmem neli, her türlü tertibat alınmış askeri şeyler, yığınla malzeme varken Türkler nasıl çıktılar oraya? Çıkabilir mi başkası? Çıkamaz. İman lazım. İman lazım. İnsan ölüme gider mi? Yaşamak herkesin gayesidir. Yaşam kavgası diyor herkes. Sabah, akşam gazetelerde şurada burada duyduğumuz ne? Yaşam kavgası, hayat mücadelesi yani eskisi. Herkes yaşamak için çalışırken bu adamlar niye ölmeye gidiyorlar? Bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa niye giriyor bu şehitler? Niye girmeye can atıyor? Niye giremediği zaman siperin içinde ben bugün şehit olamadım diye gözyaşı döküyor bu şeyler, bu kahramanlar? İmandan. İmandan. Kafirler bunu biliyorlar. Müslümanların gücünün, kuvvetinin imandan geldiğini, İslam'dan geldiğini biliyorlar. Bunu kaç defa söyledim, her vesileyle söylüyorum. Neden? İslam'ın kıymetini bilmeyen insanlar çoğaldı bizim memlekette de ondan. İnsanları Müslümanlıktan ayırınca onlara iyilik yapacaklarını sanan şaşkınlar var, aptallar var. Vay şaşkın vay. Sen insanı imanından ayırırsan ne olur? Psikopatolojik duruma düşer, hasta olur ruhen, ölür, manen ölür. Sen ona bir daha hudutta nöbet tutturabilir misin? Doğru düzgün askerlik yaptırabilir misin? Yürüyün kahramanlar diyebilir misin? Enayi miyim ben der. Koşar mı ileriye? Koşar mı ileriye? Koşmaz. Başkası ölsün ben yaşayacağım der. Ben öldükten sonra başkası kıyılarda köşelerde safa sürecek. Bana ne der? Biz neden öyle demiyoruz? İmanımız Resulullah bize her şeyi öğretmiş. İmanımızdan. Niye sıkıntılara sokuyoruz kendimizi? Niye o kazandığımız sıcacık sıcacık, o çil çil güzel güzel altınları, paraları hayra sarf ediyoruz biz? Niye cami yaptırıyoruz? Niye çeşme yaptırıyoruz? Belediye yaptırsın efendim. Bana ne? Yolu belediye yaptırsın, çeşmeyi belediye getirsin. Vergi topluyor, bal gibi yapacak, mecbur. Demiş mi dedelerimiz? Koşa koşa o biriktirdiği paraları götürmüş, çeşme yaptırmış, yol yaptırmış, ağaç diktirmiş, vakıf kazanmış paraları getirmiş, vakfetmiş. Her taraf vakıf mal dolu. Bunlar hayra sarf edilsin, hayra kullanılsın demiş. Niye veriyor bu adamlar bu paraları? Aptal mı ya? Herkes para kazanmak için koşup duruyor. O mu aptal, sen mi aptalsın? Yani İslam'a muhalif insana hitaben soruyorum. O daha akıllı. Sen kendini akıllı sanıyorsun ama o daha akıllı. Ölünce göreceksin. Ennâsü niyâmun ve idâmâtün tebahû. İnsanların hepsi uykudadır. Ölünce akılları başlarına gelecek. Gözlerinden perde kalkacak. Sen Firavun'un hikayesini duymadın mı? Firavun boğulurken la ilahe illellezî âmenet bihi beni İsrail ve ene minel müslümin dedi. Firavun Musa aleyhisselamı onun müminlerini kovalarken boğulurken ne diyor bak. Beni İsrail'in inandığı Allah'a ben de inandım. Ben de Müslümanlardanım diyor. Neden? Ölürken perde kalktı gözünden. Senin gözünde perde kalktı. Müslümanın Müslümanlığı enayi sanıyorsun. Müslüman küfrü biliyor. Her zaman Müslüman küfrü biliyor. Müslüman küfrün çeşidini biliyor. Biz biliyor musun? Kafiri biliyor musun? Okumadık mı? Sen okutmadılar mı? Bedava çalışan yüzlerce kurum var kafirliği öğretmek için. Dünya kadar kurum var. Mümkün mü öğrenmemek? Sağır Sultan'a duyurdular küfrü. Küfrün öğrenmedik tarafı mı var? Biz biliyoruz. Avrupa'da hangi filozof ne demiş? Falanca yerdeki hangi kafir nasıl konuşmuş? Filanca adam hangi bakımdan iman fukarası? Ne laflar, herzeler yuvarlamış? Hepsini biliyoruz biz. İstersen sayalım, hepsini söyleyelim. Hepsinin cevabını da biliyoruz. Peki sen imanı biliyor musun? O bilmiyor imanı ama bizi zavallı sanıyor, aptal sanıyor. Vah zavallılar vah diyor, parasını veriyor diyor. Ben para kazanmaya çalışıyorum diyor. Rüşvetle para toplamaya çalışıyorum. Adamları aldatıp, zulmedip, haksızlık edip para yığmaya çalışıyorum. Günümü gün etmeye çalışıyorum. Şu aptallara bak diyor. Parasını saçıyor diyor. Görürsün. Görürsün. Se'alemune geden menil kezzabul eşir. Yarın göreceksin. O anlaşılmaz bugünden. Anlayan anlıyor. Biz anlıyoruz. Allah bize gösteriyor. Sana da gösterir. Sen de gözünü aç. İnsaf ile gel. Sana da gösterir. Bu dünya öyle kör dövüşü değil. Bir karanlık gidiş değil bu. Biz Allah bu dünyada kendisine bağlanan kimseye hakikatleri gösteriyor. Gösterir. Mümkün değil göstermemesi. Adaletine uymaz. Hidayet sıfatına yakışmaz. Hadiliğine yakışmaz. Erhamirrahimliğine yakışmaz Allah-u Teala Hazretlerinin. Her kula delil gösteriyor. İnadından gelmiyor adam. O Yahudi Hristiyanlığın, Yahudiliğin fena olduğunu biliyor ama bıraksa menfaati gidecek diye bırakamıyor. Bu adam arada duyuyor, yakını öldüğü zaman, camiye geldiği zaman, hastalandığı zaman, amansız hastalığa yakalandığı zaman arada içinden bir cız ediyor. Acaba Müslümanlar mı haklı diyor ama bastırıyor böyle içindeki duyguyu. Sus, imana dair bana bir şeyler söyleme ey vicdanım diyor. Vicdanının tepesine çıkıyor, susturuyor onu, konuşturmak istemiyor. Neden? Keyfi kaçacak sanıyor. Ya bu tarafın daha başka, daha hoş lezzetleri var. Bir yetimin başını okşamak, bir dula yardım etmek, bir fakiri giydirmek, bir yoksulu şey yapmak, malı arkadaşlarla feda olsun ziyaret çekip onlarla hoşça yemek daha tatlı ya. İnsanları aldatıp atlatıp efendim gadir edip haksızlık edip de gayrı kanuni dine, imana, ahlaka, vicdana sığmaz şekilde herkesin ölmesi pahasına, herkesin cesetleri üstünde sefa sürmekten daha güzel bu. Biz onu da biliriz. Duyuyoruz. Çünkü bildiriyorsunuz. Bilmememiz mümkün değil. Bir köşede cahil kalmamız mümkün değil. Bize küfrün en ince detayını öğretiyorsunuz. Felsefecilerden tanımadığımız kalmadı yahu. Yunanlıların, taptıkları tanrıların hepsinin adını bize öğrettiniz. En büyükleri, kocamanları, büyük putları, Zeus'muş, bilmem Baküs varmış, şarap tanrısıymış, bilmem efendim Venüs varmış, bilmem denizin içinde, istiridyenin içinden çıkmış da bilmem ne tanrısıymış, tanrıçasıymış. Hepsini öğrettiniz bize. Neyimize lazımdı bunlar? İncir çekirdeğini doldurur muydu? Bunların hepsini bize öğrettiniz. Ne oldu? Yunan felsefesini öğrensinler de kafaları yontulsun diyorlar Müslümanlar. Sanıyorlar ki bizim kafalarımız yontulmuş değil. Ya peki hurafeyi öğretmeyi, sen hurafenin karşısında değil misin? Hurafatla uğraşmak senin şiarın değil mi? Öyle demiyor musun? Bize niye peki Yunan safsaftalarını öğrettin? Zeus bilmem kimle kızmış da kavga etmiş de yıldırımlar göndermiş ona. Öteki tanrı Zeus'e karşı gelmiş de onun üzerine şu şöyle olmuş böyle. Bunlar safsata değil mi? Bu safsataları, bu masalları, bu efsaneleri bu millete ne diye öğrettin? Efendim akılları doğrusun. Ya yanlış şey öğretmekle akıl doğrulur mu? Arkadaşlar bunların hiç aslı esası yoktur. Aslı esası yoksa ben hiç bilmeyeydim ne olurdu yani? Aslı esası olmayan bir şeyi bilmeyince bana ne gerekir? Tefekkür efendim, tefekkür tarihi iyidir. Yahu İslam tefekküre en büyük payeyi vermiş. Sana Yunan filozoflarını tanıtan da İslam alimleri. Onlar nakletmeseydi Yunan felsefesinde doğru düzgün kimse bilemeyecekti. Sen bize Yunan felsefesinin işe yarar tarafını söylemiyorsun ki. Oku Nedim Elcisi'nin kitabını bak. Yunan felsefesinde de diyorlar ki Sokrat'a, sen bu lafları niye söylüyorsun ya, bizim putlarımıza ne çatıyorsun diyorlar Sokrates'e. Yunanlıların şeyi, filozofu Sokrates'e soruyorlar. Ama mektepte bunu bize öğretmediler. Ben üniversiteden sonra kendim okurken öğrendim. Vurgulamıyorlar orasını. Orasını göstermiyorlar. Sen bu lafları niye söylüyorsun? Bizim putlarımıza ne çatıyorsun diyorlar. Sokrates demek ki onların putlarına çatmış. Böyle şey olmaz demiş. Zeus, bilmem Venüs, bilmem şunu bunu. Bir sürü put. Seri halinde put. Futbol takımı gibi put. Bir sürü ilahlar. Olmaz böyle şey demiş. Aleyhinde ne konuşuyorsun diyorlar. Bunları bana Allah emrediyor diyor. Bir insana gelen bilgilerin her çeşidiyle bu bilgiler bana geliyor da ben ondan söylüyorum diyor. Bu tarafını söylemiyorlar. Yani orada da güzel şeyler var ama güzel şeyi bulmak için güzellikten anlayan insan lazım. Güzellikten anlamayan insan şapı şekerden ne ayıracak, elması camdan ne ayıracak? Yunan felsefesi diyor geliyor bize safsatayı öğretiyor. Latin felsefesi diyor geliyor bize safsatayı öğretiyor. Ya biz tefekkür dersen İslam felsefesinden bir bahis yoktur şeyde. Yeni yeni başladı. İslam felsefesi yokmuş gibi hiç Müslümanların felsefesini hiç bahis konusu etmiyor adam. Anlatmıyor hiç. E olur mu ya, hani felsefe, hani tefekkür, herkesin fikrini bize öğretiyorsun. Ne kadar şüphe varsa hepsini öğretiyor tarih boyunca. İnsanı bırakıyor şüphelerle baş başa, çekiliyor kenara, karşısına geçip kah kah gülüyor. Neden? Adamın başına bir sürü şüpheyi sardı. Adamın kafasının içinde yılan çılan kıvranır gibi bir sürü şüphe kıvranıyor. Hakikati de öğretmedi. Deli olacak adam. Ne oluyor? Deli olmuyor ama anarşist oluyor. Daha beter. Deli olsa zincire bağlarlar. Anarşisti bağlayamıyorsun çünkü öbür tarafta normalmiş gibi duruyor. İslam felsefesi, İslam mütefekkirleri yok mu? Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Çün bi hani hikmeti Yunaniyan, hikmeti imaniyan rahem bidan. Hey şaşkın, madem Yunan felsefesini okuyorsun gel imanlıların felsefesini de bir oku da gör diyor. Kitabında bahsediyor. Sen iman felsefesini hiç de müfredatını almadın, anlatmadın seneler senesi. Sakladın. Benim dedem de onlar ya, o felsefenin o şeyleri, benim kendi kültür tarihimi. Kendi kültür tarihimi anlatmadın, bana Amerika'nın her şeyini öğrettin. İtalya'nın her şeyini öğrettin. Şu hasmım, düşmanım Yunanistan'ın her şeyini bana öğrettin ya. Hiçbirisi bana lazım değildi, hiç istemezdim. Her şeyini bana öğretti. Bütün Yunan isimlerini neredeyse, yani Yunanca da öğrenecektik, şey de öğrenecektik. Her şeyi öğretti. Allah akıl fikir versin. Bir insan tek başına deli olursa deliliği kendisine olur. Ama bir de idari mevki sahibi olur da birçok insanlara da böyle yanlış şeyler şey yaparsa ne olur? Çok fena olur. Bir sürü anarşist, bir sürü imansız, bir sürü efendim böyle maneviyatsız, içi boş insan vebali kimde? Onları yetiştirenlerde. O kafaları o tarzda yetiştirenlerde. Eğitim, kültür, bir insanın insan olması onun yetişme tarzıyla ilgili. Adı Ali olur, adam papaz olur, senin aleyhinde çalışır. Adı Veli olur, Hasan olur, Hüseyin olur, Amerikalı ailenin yanında yetişir, Amerikalı olur, Amerikalı olarak sana gelir, aleyhinde çalışır, çalışabilir, çalışıyor, çalışanlar var. İnsanı insan yapan kültürdür. Bir sene sonra mahsul almak istiyorsan yere tohum ek diyor birisi. 10 sene müddetle hep mahsul almak istiyorsan takriben ağaç dik. 100 sene mahsul almak istiyorsan insan yetiştir diyor. İnsan yetiştirirsen 100 sene o adamdan istifade edeceksin. Ama insan yetiştirmezsen al başına 100 senelik bela. Ölümü bir yani hayatı bir bela, ölümü bir bela. İşin yoksa uğraş. İşi gücü yıkıcılık, eline kazmayı küreye almış, milli kültürümüzü, tarihimizi, örfümüzü, dinimizi, imanımızı, maneviyatımızı, aile yapımızı, her şeyi yıkmakla meşgul bir sürü insan. Yıkımcı. Kazma, kürek, efendim, dinamit saldırıyor. Nesine saldırıyor? Dünyanın en muhteşem medeniyetine, manevi medeniyetine saldırıyor. En insani, en faziletli medeniyetine saldırıyor. Farkında değil. Kendi dedesine saldırıyor, farkında değil. Kendi ailesine, kendisine, kendi bildiği dalı kesiyor. Nasreddin Hoca fıkrası gibi farkında değil. Leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Bizden gayriye benzeyen bizden değildir. Bizim kendi öz kültürümüz var. Biz biziz. Herkes bize benzesin. Benzeyebilir. Allah'ın benzemesini istediği tipte insanlarız biz. Ne varmış, ne kusurumuz var, ne eksiğimiz var yani. Amerika'nın 250 yıllık tarihi var. Bizim binlerce yıllık tarihimiz var. örfümüz var, adetimiz var, nezaketimiz var, ev dekorasyon şeklimiz var, giyim özelliğimiz var, her şeyimiz var. Kimden ne eksikliğimiz var? Gelsin bizden alsınlar onlar. Kimsenin karşısında bir eksikliğim yok. Alnım açık, başım dik elhamdülillah. Müslüman olarak, Türk olarak. Ne eksikliğim var? Ne hangi teknolojik şey, bakımdan eksikliği şey yapıyor? Benim dedelerim kuşları bile düşünmüş de kuşlara köşk yapmış evlerinin kenarlarında. وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا النَّسَارَى وَلَا بِالْنَّسَارَى Yahudilere ve Nasraniyelere de benzemeye çalışmayın, diyor Peygamber Efendimiz. Bak o zamandan diyor. Şimdi sen kendini bir ölç bakalım, benzemeye çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Hadi sen benzemeye çalışmıyorsun, sen camiye geliyorsun, biraz hadis-i şerif kültürü almışsın, Kur'an-ı Kerim kültürü almışsın. Bir git bakalım şu şeye, Kadıköy tarafına. Bir git bakalım Adalar Vapuru'na bir gir. Bak bakalım incele kafalı kafa yapılarını, zihniyetlerini, giyimlerini, kuşamlarını, anlayışlarını vesairelerini. 50 yıllık, 100 yıl önceki şeyimizle bir ilgisi var mı? Kime benzemişiz? Yemede, içmede, konuşmada, el sıkmada, efendim diğer hususlarda kime benzemişiz? Bir bak. Ben bir şey demeyeyim, ben hiçbir şey demeyeyim. Yeter ki mukayese et. Ama mukayesede şu zihniyeti Müslümansan mecbursun. Şey yapma, tercih etme, Yahudilere, Hristiyanlara benzemek yok. Leyse minna buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bizden değildir o insan diyor. Kime benzeyeceğim? Resulullah'ın tarif ettiği insan olmaya çalışacaksın. O tavırda olacaksın. Böyle olacaksın ama şimdi bu bizim temel prensibimiz ama bir sürü adam da Resulullah'ın sünnetine saldırıyor. Kur'an'a gök diyemiyorlar. Kur'an'a saldıranlar da var. Onlar dışarıda. Kur'an-ı Kerim'de neymiş canım çöl kanlı filan diyenler de var. O ayrı da ekseriyet saldıramıyor. Çünkü zor. Ama Peygamber Efendimiz'in sünnetine saldıran saldırana. Hatta sarıklı cübbeli, hoca kılıklı insanlardan bile bir sürü saldıran var. Ne diyor? Efendim her hadis sağlam mı ki? Kimisi zayıf. Kimisi uydurma hadis olabiliyor. Onu kimden öğrendin sen? Onu kim söyledi sana? Gene bizim hadis alimlerimiz söylemedi mi? Tabi bozguncu adamın birisi bir ters laf söylemiş de hadis diye bir yerde bir laf söylemişse hadis alimleri yakalamışlar. Bu söz doğru değildir. Resulullah böyle bir şey söylemedi. Bunu bir yabancı adam uydurmuş aramızda bozgunculuk yapmak için. Mevzu hadistir demişler. Beyler maşallah ne akıllı. Bizim hadis alimlerimizden duydukları şeyi söylüyorlar ama sağlamları da çürüye çıkartmaya çalışıyorlar. Arasında çürükler var diye. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. O misal hatırında iyi kalsın. Altını nasıl elde ediyorsunuz acaba 20. yüzyılın insanları olarak beyler? Demiri nasıl elde ediyorsunuz acaba? Böyle bloklar halinde doğrudan doğruya demir olarak böyle toprağın altına depo edilmiş de kapısını açıyorsunuz oradan mı alıyorsunuz? Altın böyle efendim birer kiloluk şeyler halinde kesme som altınlar var yerin altında. Kazdığın zaman kazmana takılıyor hop alıyorsun Merkez Bankası'na götürüyorsun üstü de damgalı. Öyle mi alıyorsun? Efendim bakırı öyle mi çıkartıyorsun? Daha başka madenleri öyle mi çıkartıyorsun? Hocam bırak lafı uzatma öyle olmadığı malum. Ne yapıyorsun? Biraz bir saflaştırma çalışması yapıyorum. Çeşitli metotları var. Alüminyumun efendim bilmem nenin, demirin, bakırın, kömürün kaynatması var, şusu var, eritmesi var. Saflaştırma yolları var. Bey madem bu dünya işlerinde bu kadar şey yapıyorsun dininin çok önemli olan şeyinde ulemamız zaten yapmış onu. Ulemamız zaten yapmış bu hadisler doğrudur, sahihtir diye. Bu hadisler de uydurmadır diye kitaplarda hepsini bildirmişler. Sen ne diye bozgunculuk yapıyorsun? Saf çil çil altına efendim bu kalp olabilir diyorsun. Altın madeninde yaptığın, demir kömür madeninde yaptığın işi burada da yapmış. Yapacaksın. Sen de yapacaksın. Ben sana çürük hadisleri öğren de onun yolunda git der miymiş? Deli miyim ben? Ahiretimi tehlikeye sokar mıyım? Ne diye diyeyim öyle bir şeyi? Aklımı mı kaçırdım? Ben diyorum ki sana Resulullah'ın pırıl pırıl, saf, tertemiz sünnet-i seniyesine sarıl. Ben sana mevzu hadislere mi sarıl diyorum? Mevzu hadisleri tahkik et. Mevzu olduğunu anlarsan gitme peşinden. Hiç kimse gitmesin. Hiç kimse gitmiyor zaten. Giden kim? Ulemamız zaten bildirmiş. Ama biz ehli sünnet vel cemaat olarak hadis-i şerife sımsıkı sarıldığımız zaman karşımıza geçiyor bir takım insanlar mızıkçılık ediyorlar yani. Efendim hadislerin bir kısmı bozukmuş. Ya biz onu senden iyi biliyoruz merak etme. Bizim hocamızın kitapları var o usta. Bizim ulemamızın kitapları var. Şunlar sahih hadistir. Bunlar sağlam hadistir. Bu hadislerin rivayetçilerinin hepsinin hayatlarını incelemişler. Hayatlarındaki devreleri incelemişler. Bu adam bir zaman iyiydi ama 60 yaşından sonra zihninde hadisleri karıştırmaya başladı. Müdellistir diye yazıyorlar yani. Onu da hiç şey yapıyor. Onun için 60 yaş, bundan gelen hadisleri ihtiyatla karşıla diyorlar. Onun için hiçbir şey gizli kalmamıştır. Hiçbir şey eksik şey değildir. Siz onların o saldırmasına aldırmayın. Adam bizi biz olmaktan çıkarmak istiyor. Bizim dayandığımız temelleri sökmek istiyor da hadise ondan çatıyor. Bak, Yahudi'ye benzemeyeceğiz, Nasrani'ye benzemeyeceğiz, Resulullah'a benzeyeceğiz. Resulullah'a benzemek demek hadise sarılmak demektir. Hadis-i şerife sarılmak bahis konusu olduğu zaman dinamit koyuyor senin yoluna. Onun için şey yapmayacaksın. Sonra da Peygamber Efendimiz numune olsun diye buyuruyor ki fe inne teslimel yahudu bil işareti bil esabi. Yahudilerin selamları parmaklarıyla işaretti. Kim bilir böyle miydi, böyle miydi, nasıldıysa parmaklarıyla işaretti Yahudilerin selamı veya şöyle miydi efendim? Nasranilerin ve inne ve teslimen nasara el işareti bil ekif ellerleydi. Ellerle işaretti. Hani şöyle var ya Hitler'in şeyi filan hani elle. Onların da selamları öyleymiş. Yani selamlarının şeklini bile taklit etmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Bizim selamımız başka türlü. Selamımıza da çatarlar. Vay efendim ne lüzum varmış, Arap'ın selamıymış bilmem neymiş. Yani dikkat ederseniz her yerden tenkit var. İyi öğreneceğiz, cevaplarını öğreneceğiz. Kendi şahsiyetimize sahip olacağız, Müslümanca yaşayacağız. İslam'ın öz görünüşü, huyu, ruh yapısı, kafa yapısı bizde böyle mücessem görünecek. Bu adam ne? Müslüman. Nereden belli? Canım işte kıyafetine baksana. İslami bir kıyafet. İşte sakal, işte şey, efendim işte tavır, saç sakal birbirine karışmış değil, işte şey, efendim elbisesinin şekli, şemaili, işte huyu, işte davranışı, işte temizliği, paklığı, her şeyinden belli olacak. Leyse hunake, yani fil cenneti leylün ve la neharun. Leylün. Öbür hadis-i şerife geçtik. Herhalde biraz uzattık sözü. Bunu da söyleyelim, keselim. Leyse hunake, yani fil cenneti leylün. Cennette, orada diyor Peygamber Efendimiz, yani cennete, cenneti kastederek söylüyor. Gece yok. Cennette gece var mı? Ortalık kararması var mı? Yok. Peki nasıl? Ve innemâ hüve dav'un ve nurun. Cennet hep ışık ve nur. Ziya, ışık, nur. Pırıl pırıl her tarafı. Cennet her tarafı. Yeruddül guduvve alel revahi ve revaha alel guduvvi. Sabahı akşama, akşamı sabahı Allah böyle şey yapmış. Orada iade etmiş. Yani her taraf akşamı yok, şeyi yok, gecesi yok. Hep böyle hoş. Yani sabahı ikindi vakti gibi. İkindi vaktini sabah vakti gibi yapıyor. Gece yok demek. Karaltı yok. Hep nur. Her taraf. Ve te'tihim taraful hedaya. Çeşit çeşit hediyeler gelir cennet ehline. Minallahi Allah tarafından limevakiti salah. Dünyadaki namaz vakitlerine isabet eden zaman parçalarında gelir. O zaman öğlenin vakti geldi, hop Allah tarafından nimetler. İkindi vakti geldi nimetler, akşam geldi nimetler, sabah geldi. O vakitlerde hediyeler gelip öyle anlarlar zamanın değişmesini, yeni bir vaktin geldiğini. Allah tarafından kendilerine ihsan olan çeşit çeşit o ikram ve hediyelerden anlarlar. اَلَّتِي كَانُوا يُسَلُّونَ ف۪يهَا فِي الدُّنْيَا. Dünyadayken namaz kılmış olduğu o vakitlere isabet eden zamanlarda hediyeler gelir kendisine. وَتَسْلُمُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاكَ. O hediyeleri kendilerine melekler teslim ederler. Bir hadisi şerif daha söyleyelim, dersimizi burada bitirelim. لَيْسَ مِنِّي. Benden değildir. Resulullah söylüyor, ben söylemiyorum. Benden değildir. İlla alimun ev müteallimun. Ancak alim olanlar veyahut öğrenici olanlar, öğreticiler ve öğreniciler bendendir. Gayrisi benden değildir. Diyor Peygamber Efendimiz. Yani iki şık var. Resulullah cümlesinden olmak için, Resulullah tarafından kabul edilmek için iki yol var. Ya öğretici olacaksın, ya öğrenici olacaksın. Elhamdülillah. Şurada öğrenme öğretme var. Bu durum olacak. Ya öğretici olacaksın ya öğrenmekte olacaksın. Bunun dışında olan benden sayılmaz. Ben onu reddediyorum. Benim zümremden saymıyorum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir tavsiyeyi alan insan cahil kalır mı? Ulumun envaını öğrenir. Marifin envaını öğrenir. Efendim irfanın çeşitlerine sahip olur. Geçen gün Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittik. Efendim Hattat Necmettin Hoca için ayrı bir oda ayırmışlar. Meşhur Hattat Necmettin Efendi. Nur gibi yüzü resmini de koymuşlar oraya. Bembeyaz sakalları var. Hem de çember sakal. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak şimdi? Bizim ilericiler hücum edip duruyorlardı çember sakallılara. O adamcağızın da bembeyaz çember sakalı var. Ama sanatkar emrine oda tahsis etmişler. Buluşları var adamın güzel sanatlar sahasında. Hattatlıkta bir tane yazdığı yazıların binlerce lira kıymeti var. Yaptığı ebruların binlerce lira kıymeti var. Deha hat üstadı, şaheserler sahibi bir insan. Hadi gel bakalım şimdi çık işin içinden. Zavallı devrimcilerin işleri harap yani. İşte bir çember sakallı ama Arif elinde bir gül var. 400 çeşit gülü Latince adlarıyla bilirdi diyor ve yetiştirirdi diyor. Böyledir işte bizim şeylerimiz. Senin çember sakallılar böyledir işte. İlmiyle amil eylesin. Amin. İlim yolunda eylesin. Amin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Amin.